سورتونو مدر ته یو څه تفصیل وکړو. د دین وروسته یو بل بحث درته ذکر کوم، قدم القرآن وحدوثه. قرآن قدیم دی او که حادث دی؟ نو د معتزله په نیز باندې قرآن حادث دی، او د اهل سنت والجماعت په نیز باندې قرآن قدیم دی. د معتزله دلیل دا دی چې قرآن حادث دی، ځکه قرآن مرکب دی د اسواسو د حروفو نه، او په اسواسو حروفو کې ترتیبی. وكل ما هذا شانه يكون حادثا، چې په چا کې ترتیب یې هغه حادثي، نو قرآن حادث شو، مرکب د حادث نه حادثي. نو دوی داسې وایي چې قرآن مرکب دی د حروفو او د اصواتو، حروفو او اصواتو کې ترتیب دی، او چې په چا کې ترتیب یې هغه حادثي، نو حروف او اصوات حادث شو. قرآن مرکب دی د حروفو او د اصواتو، ټول قرآن هم حادث شو، ځکه مرکب د حادث نه حادثي. دا د معتزله او دلیل دی، او بیا هم د دوی په نقش قدم باندې. او اهل سنت والجماعت فرمایي چې قرآن په دوه قسمه دی، کلام د الله په دوه قسمه دی، یو کلامی نفسی او بل کلامی لفظی. کلامی لفظی چې د اصواتو د حروفو نه مرکب دی، دا حادث دی، دا د الله صفت دی. او کلامی نفسی چې دا د حروفو د اصواتو نه دی مرکب، هغه د الله، هغه د الله صفت دی، دواړه د الله صفت دی. کلام لفظي د الله صفت دی، کلام نفسي د الله صفت دی، دواړه د الله صفت دی، دواړه د الله کلامونه دي. خو دا کلام لفظي چې دی د اصواتو د حروفو نه مرکب دی، او کلام نفسي چې کوم دی دا د اصواتو د حروفو نه دی مرکب. نو کلام لفظي حادث دی، بیا هم د الله صفت دی، او کلام نفسي چې دی دا قدیم دی، او هغه د الله صفت دی، دواړه د الله صفت دی. و حیثیتی بدل دی، کلام نفسی و دی حیثیت دا اللہ صفت دی چی تا اللہ پاک پور قائم دی، دا قدیم دا اللہ پاک پور قائم دی، او دا لفظی دا دا اللہ صفت دی و دی حیثیت چی دا اللہ مخلوق دی، دا اللہ پاک پور قائم ندی، زکر قیام دا حوادث و تا اللہ پاک پور محال دی. نو کلام لفظی دا اللہ صفت دی و دی حیثیت چی دا اللہ مخلوق دی، او کلام نفسی دا اللہ صفت دے پا دے حیثیت چہ دا اللہ پاک پر قائم دے. اس کا تاسو یا فرازو کنی چہ دا اللہ مخلوقات کو منگم یو، وہ کل دا اللہ مخلوق یو کنی یو. کلام لفظی دا اللہ مخلوق دے، نو دا مخلوق سنگا دا اللہ صفت شو، دا نور مخلوقات دا اللہ صفت نکی، فکار دے چھو تول مخلوق دا اللہ صفت شو. تاسو ورتا جواب ورکی چہ کلام لفظی دا اللہ مخلوق بلا واسطہ دے، او مونږ او تاسو د الله مخلوق بل واسطه. کلامي لفظي د الله مخلوق دی بلا واسطه، مونږ ورته د الله صفت وایو، او مونږ او تاسو د الله مخلوق یو او بل واسطه. مور او پلار پکې واسطه ده، خوراکونه پکې واسطه دي، منی پکې واسطه ده، ډېر وسایل دي پکې. نو مونږ او تاسو د الله مخلوق بل واسطه یو، له دې وجې نه مونږ او تاسو ته د الله صفت نشو ویلی، او کلامي لفظي د قرآن ته د الله صفت نشو. نو اصل اختلاف په دې کې دی چې کلامي نفسي شته که نه. د اهل سنت والجماعت په نیز باندې کلامي نفسي موجود دی، او د معتزله په نیز باندې د الله کلامي نفسي نشته، بلکې د الله کلام یوازې لفظي دی. دا قول د وهابیانو دی چې د الله کلام یوازې دا لفظي دی، نفسي نشته. معتزله هم داسې وایي، وهابیان د نن سبا هم دا وایي چې د الله کلام یوازې لفظي دی، نفسي نشته. او موږ وایو چې د الله کلامونه دوه دي، لفظي او نفسي. نو د کلامي نفسي د وجود د پاره موږ دلایل وایو. یو څلور دلایل به د الله پاک په توفیق باندې درته ذکر کړم. یو دلیل وضاحت دی، وجدان په دې باندې شاهد دی. ما چې سهار استاد ته کوم درس مو راسب کړی دی، دا د شپې زما په ذهن کې کلامي نفسي و، اوس ترې نه کلامي لفظي جوړېږي. تاسو چې کله خپلو ماشومانو ته یو جوماتونو کې درس کوئ، نو اول دا درس ټول کلامي نفسي وي، وروسته ترې نه کلامي لفظي جوړېږي. نو بدا اول دلیل وضاحت دی، وجدان په دې باندې شاهد دی چې د کلامي لفظي نه مخکې څه شی وي، کلامي نفسي. اول تصوري اجمالي وي او بیا وروسته کلام وي، نو یو دلیل ورته وضاحت دی. او دویم دلیل، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، د خلافت مسله وه، انصار راټول شو رسول الله صلی الله علیه وسلم لا دفن شوی نو تدفین او تجهیز نو شوی انصار را جمع شو او د ځان لپاره خلیفہ ټاکل ابو بکر صدیق او حضرت عمر رضی الله عنهما دا غوړه ور روان شو چې د انصار سره خبر وکړي او د ټول مسلمانانو یو خلیفہ وټاکلی شي نو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې زه کله په لار روان وم نو زورت فی نفسی کلاما ما په زړه کې یو ښکلی تقریر کړو زورت فی نفسی کلاما ما یو ښکلی تقریر په زړه کې برابر کړو خو چې کله هلته ورسېدو ابو بکر صدیق رضی الله عنه تقریر وکړو نو هغه زما په زړه کې چې کوم تقریر و هغه یې ټول بیان کړو ما ته هیڅ هم پرې نه کړو ټول حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیان او د حضرت عمر الفاظ داسې دي زورت فی نفسی کلاما ما په زړه کې تقریر جوړ کړو دا فسړه کې چې کوم تقریر جوړ کړي و دې ته کلامي نفسي وایي هغه ګور مرکب د اصوات او د حروف نه نه ده فسړه کې مرکب اجمالی جوړ شوی او درې د لغتو نوم یو دلیل درته وایم عربان فرمایي ان الكلام لفي الفؤاد وقد جعل اللسان عليه دليلا کلام اصل کې فسړه کې او دا د ژبې بیان دا د زړه په کلام باندې دلیل دا د غیله تعبیر نو دا کلامي لفظي چې د موږ تلاوت کوو دا د کلامي لفظي نه تعبیر کوو درېم دلیل موږ درته ذکر کړو او څلورم یو دلیل روحاني ذکر کړی دی او ډېر ښکلی دلیل دی د یوسف علیه السلام په باره کې راځي سورت یوسف کې فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له قال أنتم شر مكانا اوس کلامي نفسي موجود نشي په کلامي نفسي باندې قول ونه کې نو په د صدر د آیات او د عجز د آیات د اول د آیات او د اخر د آیات په مابین کې بتعارض او تناقض راشي ګوره په اول د آیات کې داسې راځي فأسرها يوسف في نفسه يوسف عليه الصلاة والسلام د يوسف عليه السلام ورونو او يوسف عليه الصلاة والسلام په څه تهمت وکړو کله چې د یوسف علیه السلام ورونه په غلا کې ګیر شو نو څه ویل ان سرق فقد سرق اخ له من قبل کدا غلا کړی وی ابن یمین نو د دې یو بل ورو یوسف علیه السلام هغه مخکې غلا کړی وی فاصر رها یوسف فی نفسه یوسف علیه السلام په ځل کې پټ کړا ولم یبدها لهم او دې ته احتار نه کړ نو معلومی دا چې دوی ته نه احتار کړو وروسته څه وایي قال انتم شر مکان ورته وی ویل چې تاسو په اعتبار د مرتبه ډیر بد خلک یو دلته خو ورته ښکاره کړه قال انتم شر مکان نو په اول د آیات کې راغلي دي چې ولم یبدها لهم ښکاره یې نه کړه ورته او په اخر د آیات کې راغلي چې ورته ښکاره یې کړه ورته وی ویل انتم شر مکان تاسو په اعتبار د مرتبه ډیر بد خلک یو نو ګوره قال ما قول نفسي مراد قال انتم شر مكانا يعني قال في نفسه تزرك اذا زال سر الله ده قول نفسي ده نو كلام نفسي بعد قول ونك مدلم يبدها له او قال انتم شر مكانا فما بينك بالتعارض راشي زك لم يبدها لهم فدي دلالتك تشدي تخاره نكرا او قال انتم شر مكانا فدي دلالتك تشدي تخاره كرا التعارض براشي ده دفع ده تعارض ده فرمغوي تشدي اخر كلام نفسي ده قال انتم شر مكانا يعني قال في نفسه انتم شر مكانا فزلك يويل كتاب دي بدي ايات ما تمت بس مدا كلام نفسي ده دي وجه ندا خبر ثابت شو ان القران دو دي يو نفسي او بل نفسي ده مونږ چې تلاوتو ده لفظي ده ده اصل كده ده نفسي نه تعبير ده ده غوړه ده الله كلام نه ده غوړه ده الله صفات نه ده يو حديث ته مستند دا قدم القران او قدوسي دا مساله ختمه په دې خبر شو دا موږ چې تلاوت کوو دا قران قدیم دی که حادث دی دا حادث دی کوم قدیم دی کلام نفسي هغه کلام نفسي چې الله صفات دی په دې معنا چې الله پاک پر قائم دی دا به قدیم دی نو موږ چې قران ته قدیم وایو دا قران ته قدیم او چې حادث وایو نو دا به حادث وایو چې دا د اصوات او حروف نه مراد یو بل به حذر ته ذکر کوم تفسیر بیر رایا جایز دی کنه دی جایز هل یجوز التفسیر بیر رایا تفسیر بیر رایا جایز دی کنه دی جایز اول د تفسیر بیر رایا معنا زده د تفسیر بیر رایا معنا دا ده چې یو شی په کتاب الله او سنت الرسول صلی الله علیه وسلم او په آثار د صحابه کې پیدا نشي نو اوس آیا مجتہد تفقل رایا باندی دی آیات دا معنی بیان جائز دے کنے لے جائے خبر پوش تفسیر دے رہے چھتا ہوئے یہ آیات کریمہ دے داغی معنی پا کتاب اللہ کیم پیدا نشوا پا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیم پیدا نشوا اس یو مجتہد ددا سی آیات معنی چی پا کتاب اللہ کیم نشتا پا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیم نشتا آغا پا خپل اجتہاد بانی یو مجتہد ددی تفسیر کئی ندا تفسیر جائز دے کنے دے جائز نو پا دی کدو قول دی بعض علماء فرمائیں چی تفسیر بر رائے ندے جائز او ددوی دا پارا دو دلیل دی یو دلیل دے پا حدیث کریمہ کی رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں من تکلم فی القرآن برأیه فأصاب فقد اخطأ من تکلم فی القرآن برأیه چاچی پا قرآن کی تفسیر اکرو بیان اکرو پا خبر رایا فأصاب اگر چی دا تفسیر حق رسیدہ لے وی صحیح تفسیر کڑی وی فقد اخطأ بیا با مدتا من خطا کار ہوئی کم بکلو دا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من تکلم فی القرآن برأیه فأصاب فقد اخطأ او دویم حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار چاچی پا قرآن کی بی علم خبر ہوگا بغیر علم نا اوی معنی پا خبر رایا بانی اخلی من تکلم فی القرآن بغیر علم یعنی برأیه فلیتبوأ مقعده من النار اگر دے زان تزیب قور کی تیار ہے نو بعضی علماء فرمائی چی تفسیر بر رایا نہ دے جائے خو جمہور علماء فرمائی چی تفسیر بر رایا جائز دے دا یو آیات تفسیر پا کتاب اللہ کی ملاو نشو پا سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاو نشو پا آثار دا صحابہ کیم پیدا نشو نو اس مجتہد دا دا جائز دا چی پا خبال رایا بانی دے دی آیات تفسیر نو دا دا جمہور علماء و قول باو او د دوی د پاره ډیر دلایل یو درې دلایل به موږ ذکر کړو یو دلیل آیات کریمه ده الله پاک فرمای ولو ردوه الی الرسول و الی اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولو ردوه الی الرسول فچرتا دوی دا مسئلہ واپس کڑے وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا و الی اول الامر منهم او مجتہدین تا لعلمه الذين يستنبطونه منهم نو مجتہدین بد دی کو معنی پوشو یو اختلافی مسئلہ دا دوی مجتہدین تا پیش کڑے وے نو مجتہدین بد دی پوشو وے نو دا مجتہدین پوها تا غیر مجتہدین مسئلہ سی چې مسئلہ منسوسی وی اری کې مجتہد او غیر مجتہد دواړه یو برابر د منسوسی مسلې په حکم مجتهدم کویږي غیر مجتهدم کویږي د مجتهد پورې چې خاص یې د هغې علم نو هغه په غیر منسوسه مسله کې راځي نو د یو آیات کریمه تفسیر دی کتاب الله کې ملاو نشي په سنت رسول کې ملاو نشي په آثارو د صحابو کې ملاو نشي غیر منسوس وي نو په دې غیر منسوس باندې مجتهد پوهیږي نو الله پاک د دې مدح ذکر کړی ده چې لعلمه الذین یستنبطونه منهم دویم اللہ پاک قرآن کریم کی فرمائی کتاب انزلناه لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب دویم دلیل گور اللہ پاک دا تدبر طرف تا دعوت ور کرے دے کتاب انزلناه عظیم کتاب دے اللہ پاک فرمائی ما نازل کرے دے دس دا پارا میں نازل کرے دے لیتدبروا آیاته چددی پا آیتون کی تدبر اکڑے شد نو دا تدبر طرف تا اللہ دعوت ور دے او تدبر په دې غیر منسوس احکام کې دي تدبر هم دغه تفسیر بر رایه ده او دریم عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي القران ذلول ذو وجوه فاحملوه على احسن وجوه القران ذلول قران چې ده دا نرم کتاب ده ذو وجوه یو آیات کریمه په کې د دریو څلور پنځو معناګانو احتمال لري فاحملوه على احسن وجوه متاسف کې خپل معنا ورته ذکر کړئ یو آیات کریمه د ډیرو معناګانو احتمال لري متاسف ورته خپل معنا ذکر کړئ حسن الوجه دا غی درنگ پرایا بانی کی نو معلومی گدا چی تفسیر بر رایا جائز دا بس معلوم وی چی دا معنی پا کی راجح دا و دا بلا معنی پا کی مرجوح دا دا راجحیت و مرجوحیت دا پرایا بانی معلومی گی نو تفسیر بر رایا جائز دے که تفسیر بر رایا نہیں جائز نو دا راجح و دا مرجوح معنی دا معنی گا نو تعین با ممکن نشو بعض علماء چی تفسیر بر رایا تنا جائز وی دا ہوئی دا دلیل لجواب دادے اول حدیث ابو پیش کرے من تکلم فی القران برائه فقط فاصاب فقط اخطا چاچی پا قران کی دزان نہ خبر ہو کہ تفسیر بر رائے ہو فاصاب ددا تفسیر بر رائے ثواب صحیح ہو بیام دے خطا دے ددی معنا دا چی فقط اخطا الطریقہ د ترتیب غلط ہو ترتیب ترتیب داو چی پکار دے دیو آیات تفسیر پر کتاب اللہ کی قتل ہے التا ورتا نوے ملاو شوے بے پا سنت رسول اللہ کی قتل ہے التا نوے ملاو شوے بے پا آثار دا صحابوں کی قتل ہے التا نوے ملاو شوے نبیا بے دا عربی فصحا و بلغا و دا اقوال مطابق داغی تفسیر بر رایا کرے ہوئے نو تفسیر بر رایا چلو رما مرتبہ دا اول مرتبہ دا تفسیر القرآن بے قرآن دا دویما مرتبہ دا تفسیر القرآن بے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریم مرتبہ دا بے آثار صحابہ چلو رما مرتبہ کی تفسیر بر رایا دا یو سڑے راجی دارت تفسیر بر رایا کئی نو فقط اخدو حد تریبا دا ترتیب غلط نو ګوره دا حدیث صحیح معنا دا ده چې من قال فی القرآن من تکلم فی القرآن برأیه فأصاب فقد أخطأ فقد أخطأ الطریقه او فقد أخطأ الترتیب دویم حدیث چې وی پیش کړو من قال فی القرآن بغیر علم فليتبوأ مقعده من النار نو دا غی معنا دا ده چې من قال فی مشکل القرآن او فی مجمل القرآن بغیر علم مجملات دا قرآن او مشکلات دا قرآن متشابهات دا قرآن فاغی کی چی سوک تفسیر بر رائے ہوتی نفل یتقو مقعده من النار اگر دیزان تزیر قبور کی تیر مجملات دا قرآن اگر کی متقلم تا ضرورت متقلم بای بای شارع بای بای نو مجتہد بای نبای بای مجملات خدا سو پی جانی خسول شاشی و خسامی کے بتا سو وی چی پا مجملاتو کی متقلم تا ضرورت تا متقلم تا برجو کی گیا غبر دا دی مجمل آیات تفسیر در کتے نو پاگی کی رجوع متقلم تا کی او متشابہاتو کی توقف دے نو من قال فی مجمل القرآنی و متشابہی چاچی پا مجملاتو متشابہاتو دا قرآن کی تفسیر بر رائے ہو گو نو فلیتبوأ مقعده من النار اگر دی زان تزی پور کی تیار دی او پا مجملاتو متشابہاتو کی تفسیر بر رائے نکی مجملاتو کی شارع توجو کی گئے او پا متشابہاتو کی توقف کی پا دی زمن کی دا محکم او دا متشابہ بحث اندرسل محکمات و متشابہات خبر د محکمات او د متشابهات را ده د محکمات او د پاره دوه تعریف دي د قران آیاتونه بعضی محکمات دي او بعضی متشابهات دي فاول درته د محکم او د متشابه تعریفونه ذکر کوم او بیا درته اختلاف پکې ذکر کوم د محکمات او د پاره دوه تعریف دي اول تعریف د محکم د پاره ما عرف المراد منه اما بالظهور او بالتأويل ما عرف المراد منه اما بالظهور او بالتاويل چې معنا مراد ای د خلقو په مابین کې معروف ای خلق په پویږي اما بالظهور یا خو ظاهر ای د دې وجه نه خلق په پویږي او بالتاويل ظاهر نه ده د ډیرو معناګانو احتمال دی پکې خدا په کې راجح احتمال دی نو ما عرف المراد منه اما بالظهور او بالتاويل دې تاویل شي مشکم دویم تعریف د محکم د پاره ما لا يحتمل من التاويل الا وجها واحدا چې صرف د یوې معنا احتمال لري د دوو دریو معناګانو احتمال نه لري نو د محکمات دوه تعریف دي اول تعریف ما عرف المراد منه اما بالظهور او بالتاويل او دویم معنا چې ما لا يحتمل دويم تعريفه ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا چې صرف د یو د یوې معنی احتمال لري او د بلې معنی احتمال پکې نه وي، دې ته محکمات وایي. او د دې په مقابل کې متشابهات دي. د متشابهات هم دوه تعریف دي. اول تعریف دا دی چې مستأثره الله بعلمه، متشابه هغه آیات ته وایي چې هغه الله پاک د خپل علم پورې خاص کړي، د خپل ذات پورې خاص کړي، بل چاته د هغه علم نه ورکړي. مستأثره الله بعلمه. او دویم محتمل او جهل. متشابهات به دې ته وایي چې د ډیرو معناګانو احتمال لري. یو آیات کریمه چې د ډیرو معناګانو احتمال لري دې ته متشابهات. نو د محکم او د متشابه دوه تعریفه شو. دوه تعریفه د محکم او دوه تعریفه د متشابه. بیا ګوره په دې کې اختلاف دی چې د قرآن آیاتونه ټول محکمات دي که ټول متشابهات دي او که بعضي محکمات دي او بعضي متشابهات دي. نو په دې کې درې مذهب دي. یو مذهب پکې دا دی چې د قرآن ټول آیاتونه محکمات دي او د دوی لپاره دلیل دا دی چې الله پاک فرمایي کتاب احکمت آیاته، معنی داسی کی چې دا داسی کتاب دی چې ټول آیاتونه محکمات دي. کتاب احکمت آیاته. لیکن دا مذهب کمزور دی، ضعیف دی، بلکې باطل دی. وجه دا ده چې کتاب احکمت آیاته دلته د احکمت نه معنی اصطلاحي نه ده مراده چې ټول آیاتونه محکمات دي، بلکې د احکمت آیاته نه معنی لغوي مراده ده. معنی لغوي الاتقان، مضبوطوالی دی. یعنی د قرآن آیاتونه مضبوط دي. دویم مذهب پکې دا دی چې د قرآن ټول آیاتونه چې دي متشابهات دي او د دوی د لپاره دا اسماعیلیه چې دي ورفرقه ده اغا خانیان او اسماعیلیه. دوی وایي د قرآن ټول آیاتونه متشابهات دي، موږ یې په معنا نه پوهیږو. مهدی اخر زمان براشي او هغوی به بیا د دې معنا موږ ته بیانوي. نو وایي ټول آیاتونه چې دي متشابهات دي. او د دوی د لپاره دلیل الله په قرآن کریم کې فرمایي کتابا متشابها. داسې کتاب موږ نازل کړی دی، دلته معنا اصطلاحي مراد دی، متشابه چې ټول آیاتونه وایي د متشابهاتو نه دي. لیکن دا مذهب هم باطل او غلط دی، ځکه کتاب هم متشابه د دې معنا دا نه ده چې دا داسې کتاب دی چې ټول آیاتونه متشابهات دي، بلکې کتاب هم متشابه دلته د تشابه نه تماثل مراد دی. یعنی په اعجاز کې د قرآن ټول آیاتونه یو د بل مثل دي. تماثل د آیاتونو کې په اعجاز کې ټول معجز دي او ټول د فصاحت او د بلاغت په اعلى مرتبه دي. نو د کتاب متشابهه نه تشابه اصطلاحي نه مراد بلکې تماثل ترې نه مراد ده. نو دا دواړه مذهب باطل دي. صحیح مذهب دا دی چې د قرآن بعضي آیاتونه محکمات دي او بعضي متشابهات دي. او د دې لپاره دلیل د آیات کریمه ده، منها آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات. منها آیات محکمات، د قرآن بعضي آیاتونه چې دي هغه محکمات دي. هن ام الكتاب، هغه اصل د قرآن ده. و اخر متشابهات، نور متشابهات دي. متشابهات به د محکماتو ته راجع کیږي. نو د قرآن بعضي آیاتونه محکمات شو او بعضي متشابهات شو. مصداق د متشابهاتو د اوایل د سورو، دا مصداق د متشابهاتو الف لام میم قاف ها یا عین صاد، دا آیاتونه چې دي دا مصداق د متشابهاتو. او هغه آیاتونه چې د الله په صفاتو کې ذکر کیږي او په معنا لغوي کې جسمیت او اجزای، دا هم د متشابهاتو. نو د اوایل د سورو چې دي دا د متشابهاتو نه دي. او دویم د متشابهاتو نه کم دي چې په اعتبار د معنا لغوي ظاهري سره الله پاک ته د جسم نسبت راځي. که ظاهری لغوي حقیقي معنی مراده کی نو الله پاک ته د جسمیت نسبت راځي. نو دا د متشابهاتو نه دي. لکه یقد الله یوم یکشف عن ساق، دلته د معنا لغوي ظاهري حقیقي ته مراده کی نو الله پاک ته چې داسې ساق منصوب کی، داسې ید الله ته منصوب کی، ظاهري معنا خو یې دغه ید دی چې دا د غوښې او د وینو او د هډوکو او د رګونو او د پلو نه جوړ دی. ظاهري د ساق معنا دغه پونډی ده، الرحمن على العرش استوى الله پاک په عرش باندې مستوی شو کدا ظاهری لغوی حقیقی معنی مراده کی دا الله پاک نه جسم جوړیږي نو چې په الله پاک کې د ظاهری او حقیقی او لغوی معنی په اعتبار جسمیت راځي دا د متشابهات نو د دې په معنی مراده کې اختلاف دی چې د دې معنی مراده یوازې الله ته معلومه ده او کنا غیر الله تم معلومه ده نو تحقیقی قول داده دا احناف قول داده چې د متشابهات معنا مراده یوازې الله تم معلومه ده او د شوافیع قول پکې داده چې معنا مراده الله تم معلومه ده او الراسخون فی العلم تم معلومه ده دا به بیا په امغه آیات کې ان شاء الله چې د دې پوره تفصیل ور راسخون فی العلم یقولون هغه ځکه به پوره تفصیل وشي او دلته اجمالی دا خبره ذکر کړه چې د متشابهات معنا مراده چې د یوازې الله تم معلومه ده وما يعلم تاويله الا الله ده متشابهات معنا مراد يوازي الله كوي والراسخون في العلم ده بيسان جمله تقريبا تمهيدي چې کوم خبره کول مو غوختل هغه د الله پاک په توفيق باندې ختم شو د دین ورستا بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاتحة دا شروع شو